بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له دين على أهل الله دين الخالص والذين تغضوا من دنيا أولياء ما نعبد من الله ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله على يد من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحد ثم جعل منها زوجها وأنزلكم من العام ثمانة أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوف ولهون يا متمن ونسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قاعد آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويجر رحمة ربه قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين اتقوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إنما أمرت قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك أولو الألباب فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم عرف من فوقها عرف ممنوعة تجري من تحتها النار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لمن كان له إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره للإسلام سورت زمر مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے یو کم سرویختم پز سورت سواد ندے او نزول کی یو کم شپیتو پز سورت سبا ندے ربط او مناسبت دی سورت دمخ کے سرا ارکلاچ سورت سبا کے نفذ شفاعت قاریو فاتر کے پاغے دلائل عقلیو یاسین کی دلیل نقلیو صحافات کے عاجزی سواد کے ابتلو بالمصائب زمر تفریع پا مخکنی ٹول سورتن باندھے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین یا سورت سواد ختم شو پا ترغیب للقرآن باندھے سورت زمر شورو پا ترغیب للقرآن باندھے ذکر متصل لولا سورت امتیازات سورت ممتاز ہے پر مشہور شبید مشرکینو چدے من اللہ تا نزدے کئی پا درجہ کی مانا بدوہم اللہ لیقربون اللہ زلفا دارنگی سورت ممتاز ہے پا شرلد و کفار بان جہنم تا وسیق اللذین کفرو نونم کن امتیازات دو سورت دی دو دارنگی روابط مقصد دو سورت زمر سورت تفرید پا مخ کی سورتنو باندے ہاں مخ کی صورتنو باندے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین او دا مشرکین شبہ اگر رد گئے پدر میاد کے مانا بدہم اللہ لیقربون اللہ زلفا زیاد امتیازات او ہاں روابط بیا مخ القرآن کی دے صرف دو یاد رہے وائیو او نور آئے کہ انشاءاللہ موجود دی بیا تنزیل الکتاب ترغیب قرآن طور کے اول رالے گل دی کتاب طرف دا اللہ ندی چغالب و حکمت والا دے بشکا منگا رالے گلے دے تا دا قرآن بالحق پرشتہ لعبادت کا ودا اللہ چ خالص کا ان کی اللہ تا دین دا عبادت دین عبادت علا خبر شے للہ دین الخالص خاص اللہ للہ دین دے خالص اللہ للہ دین خالص دے دا شرک نا دریانا واللزین اتغزو آکسان زجر مورزینو تا چوینیو بید اللہ نور خدایانا نوای دې منګ عبادت نه کوو دې مگر دې لپاره چې موږ نږدې کې الله ته پته راځي ها الا ليقربونا الى الله زلفا ابن جرير معنا کوي اي ليقربونا ها اي منزلتن ودرجتن وليشفعوا لنا في حاجاتنا موږ نږدې کې په حاجتونو کې ان الله بشک الله يحكم دادر شباد مشرکین مخ کې ویلو یو دا یو سورته سبا او یو سورته یونس مکه تفسیر موږ د دې کړه اوس سره معنا را بشک الله فیصله وو دي ترمن ځا پاس کړي پای کې اختلاف کړي بشک الله توفیق نور کې هغه چاته چې وی دروژنو کفار کړه دا د الله جون جنای د قسم چې خیال د مشرکین لري نو نیولې به دا مخلوق نه چې پیدا کړي هغه چې خو شي پاک دے اللہ دا اللہ یو زور اور ذات دے دلیل عقلی پیار کری اسماؤن نوزمن کی پرشتیا یو کبیر اللہ لالنا تاویش پیل را پورز تاوی رزل را پشپا کار کی رگولی نور اسپونگ میار یو روان دے نیٹے مقرر پلیتا اللہ خبر شد اللہ زور اور بخشش کو ان کے پیار کری تاسو بل دلیل دا نفس یو نا پیار کری دا گینا بی بی دا رے دا جنس دا گینا بی بی وان زلا پیدا کړی دي تاسو د پاره د ډنګورو نه سمانیا تاسو اته قسمه جوړه پیدا کړی تاسو په ګډو د مهندو تاسو کې خلقن په پیدای سره پز پیدایش نه په دریو تیارو کې دریو تیارو کې ماشوم باندې یو د مور د ګډه تیار ده بل د رحم تیار ده بل هغه پریوان مشیما چکم کې پردو کې ماشوم باندې پیدا کړی الله ذالکم اللہ دی صفتن والا اللہ استاسو رب دے خاضر لے اختیار دے نشتر بل حاجت پورکون کے بیر دنا نکم خواہ تاسو والا ہو جے شوئے نکو کفر رکو تاسو بے شکا اللہ بے پرواد استاسو دے عبادتنا اور نکو شاری گی دا پارا دقبل بندگانو پا کفر باندے اللہ پا کفر خوش شاری گی نا اور کو شکریہ دا کوئے نکو خیدہ شکریہ اللہ تاسو دے پارا یرزو خو خی اللہ تاسو بار دا شکریہ دا خو خی تو شکریہ دا کے زما او نبارے بارے ان کے بار بلچا یا خاص رفتا ستا زیدو واپس کے دو سازو دے خبر بگی تاسو پا آج تاسو کم کار کاؤ بیشک ادا اللہ پو دے مرازن ہوتی سنو باندے اس حالت دے انسان ذکر کئی کلا چھوڑا جھگ انسان تا تکلیف نو چھگو ایک پل رفتا منی بنے لے چھے را گرزید ان کے اللہ تا بیا کلا چھلی کی دا نعمت لگا کله چې لري کې درلا یا کله چور کې درلا خو ولو اعطاه کله چور کې درلا دا نعمت منو طرف خپل نام نسی ما کان یدو الیه ویر کیا حالت چو چې د برا مدد شوی هغه تا من قبل پوغا هغه پوخانه حالت بیا ایر کی وجعل او ګرځي الله د پاره انداز نور شریکان د دې پاره چواله خلق د لاله د الله نه ها خلق واله خلق بندې بشرک کاردارې وا فدوا علی فقل کفر باندې لگا یقینا ته د خوندانو د اورنا جهنم ته بزینو امن وقالتنا سوچ بتابدار پاترا په دشپه کې تابدار پاترا په دشپه کې تابدار وی او وقائما او ولال یا او یری د اخرت نام او امید لري د مهربان دی د خپل وای آیا برابر دی کسان چې پوی په قران اواز نه پوی په قران یقینا پندغلی خواندان دا عقل اس امر دے نبی علیہ السلام تا وا پیغمبر بندگانو زما کسانو چې مان مروړې وي دې دا رخپلنا د پاره دا کسانو چاغنی کیو پتا سو په دې ژوند دنیا کې حسنا بهتر مقام دې په دې دنیا کې ستاسو لپاره بهتر مقام او زما کدا الله فراخدانو اجرت کوي تاسو بشکا پربور کې شي سبنا کو تا اجر دا بلا حسابا وا پیغمبر به شکه حکم شوی ما ته انا عبد الله چې زو به عبادت کوم د الله چې خالص کوم کې وایم الله ته الدين د عبادت او حکم شوی ما ته لانا کونا چې شمز اول د غاله کې غونن کونا الله ته وا پیغمبر یقینا ز یریګما کما نه فرمانی وکړه د عذاب د خپل رب د سن یریګم د عذاب ورجلو وینا کما د توحید مساله بیان نکړه مال بالا عذاب راګي مخکې ما ویلو یونس کې وا خالص الله عبادت کوم خالص کوم کی الله ته دین د خپل گردان نو عبادت کوي چې خو جستا سو بيد الله نه وا بشکا تاوان دي که سانج تاوان کې ورزور فلزان نو لرا او خپل اهل لا په روز قیامت کې الا خبر شي دار تاوان ښکارا تاوان ښکارا دا چې دنیا او اخرت ځان له تباہ او برباد کوه په دې دی نه باندې دې رات فاصله دې زللن چتونه ویدور د پاسه چت دور ومن تاتیم لاندی فرشونه دور دا عذابونه یری الله په دې باندې خپل بندګان عذابونه خدا اخرت تی د دنیا بس سزای اے بندګان زما او یریږي زمانہ اګه سان چې ځان او ساتو د سرکشو د عبادت د غیر نه تاغوت د عبادت د غیر نزان بچکې ای عبدوا چې عبادت د غیر نه او د ګرځي الله تعالی د فارزه دې نو زیره ورک بندګانو زما تا اګه سان ما بندګان چې اوري قران قولا وګ دی قران تا قول قران مطابقي د خستو اوامر دی کتاب دا کسان دی قران اوري وګو تقدیم دا کسان چې الله دې مزدور کړی دي او دا کسان خاوندان د عقل مندې دي اا سوچ ثابت شوی په باندې حکم د عذاب دو حکم د عذاب په ثابت دي آیا سو کوم آ اتبا بچ کې آ سوچ پور کړی نشي بچ کوله لیکن آ کسان چې دې د خپل ربنا دې پالا بالا خانی بوي د پاسره دې بالا خانی مغنیتون تیار شوی جوړ شوی چې بې بلاندې دونو دا غنه ولې وعده د الله دا هوا دا خلاف نه کوي الله د خپل وعده الله د خپل وعده خلاف نه کوي چې کوم وعده وکړه لږه خلاف نه کوي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فما يتقي بوجهه سوى العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فمن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله ما هم لابتروا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بموجدين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون د دې زینا اوس بیا د لزه کرکې او د دنیا نه مینا ختمه آیات نګوري بشک الله اورې برنه وب چلې دی بوللا په شکل د چینو پزمکه کې بیا وباسي په دې باندې فصل چې مختلف رنگونه داري بیا او چی فتراونی نی با تاغیر را مصفرا تک جل بیا بو کرده دیر را ٹوٹے ٹوٹے یقین پدے کی سازی مشان عبرتے پاندے را پاد آقل مندو ترقیب قرآن تورکے آسو چھ پرانزی اللہ داغسینا چھ دچا سینا اللہ پرانزی لیل اسلام منلو د اسلام تا قبلولو د اسلام تا نشد پرانا من ربی طرف از خپل رمنا چه دا چا رانا اللہ قرآن و دین تا پرانستا نو دے پرانا باندشو نا حلاکت دے دا پارا دا تور درنو قاسیا چه تور شوی دا غی زلونا من ذکر اللہ دا اللہ دی کتاب نا چه دا چا زلط تور دے نو دا غی زلط اللہ نور نکوزے نورانیت آغا رت کوزے چه دا غی سنا اللہ پاک کرلے دا قرآن و سنت سرا دا کسان فی ظلال مبین پو گمراہ اخکار کری لکا حدیث کے چرازی عبداللہ ابن مسعود ویلو رضی اللہ عنہ وی حضرت سینہ پسکو لاوی گی و نبی علیہ السلام ارتو ویلو ازن قربا ازا دخل النور کلاچ دنش نوزلتا انشرحا ونفسخا زلکو لاوشی زلفراغشی نبی عبداللہ ابن مسعود ویلو وی حضرت داغی نخی بسی چلتا دین زی او سینکولاوی گی نخی بسی نبی علیہ السلام درے نخی بیان کرے وی یو نخدا علی نابتو الادار الخلود ہمیشو آلے دے یعنی رجوع دا آخر طرف تا توجو کوا ار وقت آخر مخی مخی تا کوا دویم والتجافی اندار الغرور دنیا نزال لری لری ساتا دور کواجب کې وخت تیریږي او دریم وتعاب للموت قبل الموت مرد پاره تیارې کا مرد پاره تیارې یو دویم د دنیا نه ځان لري ساته دریم اخرت ته توجه کا چې دا درې کارونه کله په انسان کې راشي سینه کولاویږي او نورانیت دنه کیږي راتا الله دې ومنګ کړه وري چې زمنګ مینا توجه ټوله د اخرت طرف ته دنیا سم ازي نن بیو سباب نی بیا دا کسان په گمراهی کار کیری الله چې را لګره خسته بیان آسن حدیث خسته بیان کتابن چې دا کتاب دی آسن حدیث نه بدل لے کتاب متشابهن چې مشابهی مزامین دی یو بل سره مسانیا بیا بیا مقدر کی بیا بیا اتک شاعر منو جلود الذین زگزگ کیږي د بیان د وجنه د قران سرمنی پوست کی دا کسانو چیریږي د خپل رب نام بیا نرمیږي دا غي زړونه دا غي سرمنی جلودوم سرمنی قران چې کله بیان شي نو دا غ زړه نرم شي پوست کې نرم شي او د دې زړه متوجي شي الی ذکر الله د الله کتاب تا منلو د الله کتاب تا دا ہدایت دا اللہ دی مضبوطے پدیا سوچو خوغیشی آواز سوچا اللہ گمراہ کی نبوی اغلر اللہ خود ان کے کلہ چو قرآن بیانی گی حدیث کی راضی انسان زلطہ سے متوجی کی گی اور رپی گی یری گی دا اللہ نا قرآن بیانی گی نو دا غو اختب پاغنی غدری گی پدن لرزی گی دا اللہ دا یارینا نو چو کلہ دا انسان پا کم حالت را گئے نو د دې انسان نا ګناونه داسې ختميږي لکه څنګه چې د بوټینا پانی ختميږي شین بوټه وې او پای کې پانی دی نو څنګه چې داغه نه پانی غورځيږي دا بوټینا نو د دې انسان نا ګناونه داسې غورځيږي خو چې دا چا زلو نرميږي حنن قران وې او نورم سختيږي او همایت تقیبوږي سو العذاب ځان ته مسلمان وې او سختيږي ایا او سوچ ځان بچ کې په خپل مقصد بد اعظم نه په ورځ قیامت کې سمانا یعنی هر انسان که حیوان دی او که انسان خو ځان بچ کې د مخ نه په سزا باندې که پښو لمخ وي نو مخ لري انسان نه که حیوان نه مخ او دا مشرک ځان له مال عذاب په مخ راکا مال عذاب په مخ راکا دا شرک چې دی کوي نو دا ځان له عذاب په مخ باندې غالي بې ایمانه او به لیشی ظالمانو تا او سکیا چه تاسو کم صدا کوئی کم کار کاؤم تقزیب کروا کسانو چه مخیر دینو فاتاو ملاو فاتاو ملازاب نورا بشی دیتا عذاب داز دینا چه دیو پی نپوئی گی نو بسکی دیتا اللہ رسوائی پجند دنیا کیا خامخ عذاب داخر دلوی دے کاش کدی پوئی گی تاکی بیان کرے منگ نپا دخل کو پدی قرآن کی ارکس و مثال نا خامخ آج دی نصیحاتو پن قبول کی قرآن انزلنا قرآن را لگلی من قرآن پاربی جب باندی غیر زیر و چنر خواندو کوگ خامخ آج دی وجدی گی دا اللہ نا مسل ضرب اللہ و مسل رجلن بیانی اللہ مثال دا غصری چپائی کی شرکا الله مثال دا کس بیانې سره یو د پای کې شریکان دي دا سره متشاکسون مختلف دی یو بل نه مخالف او بل یو سره دی سلمن چا خالص دی د پاره دی یو سره حالې سوي یعنی مسله آیا دا دواله برابر دي سمانه یو سره نوکر دی د دریو یا د دو کسانو غلام دی مالکان دری دی یا دو دی او بل یو نوکر دی مالکی یو دی نو چې دا چا مالکان دیر دی نو دا آغا کار پر ټول کوي او چې د خوراک وخت راغی او دی به ورکی چه وخت راغی او یغه به ورکی یو بل دیګه کوي ها خوراک سکاک یو نو ورکی او کار پر ټول کوي ها او چې دا چا مالک یو دی کار مولا پخپل ټیم کوي او خوراک کا کپلې پیزار پخپل ټیم مولا کوي دا رنګ د موحد مثال داغا نوکر چې مالک یو وی الله تعالی ارس پخپل ټیم باندې ورکی ځکه هغه داغا غلام دی او د مشرک مثال داغه دی چې د خدایان ګندی زو استا خو فلانه ولی او استا فلانه ولی او زتا هغه کی راغه مولا ونکی او الله مولا نور کی دغه څه پادشي لکه یو ها خر دی او پاغه باندې ګاډی گئی درې سنور کسا ها پاغه باندې کار کسب گئی ګاډی پټول گئی د چم خر دی او چې کله دو او بو واخیرا یا دې ګیا واخرا دغه څه غون ته وټړي وې دا هغه ورکه بولې هغه ورکه بولې هغه نیدو بو ته پوښتا او نیدو ګیا ته پوښتا او چې کار کین نو ټول په مخه بوز بیا د مشرک مثال هم دغه سره ها کار دې هر چا ته سر کته کوي مشرک حال یستوی یعنی مسله آزاد ول برابر دی نه لا دې حمدون دی الله بلکې زیاده نه پويږي بشک تملی دن کې پیغمبر او دې بمليږي بشک تاسو به په ورځ قیامت کې د خپل رب سره تخت سیمون خبره اترې کوي سو دې ډېر ظالم دا چانا چا جوړې چې درو وې پالا او تکذیب کوي درو به صدق رښتیا او توحید تا کله چې راځي دا توحید تا آئن دې په جانم کې زید کافرانو بلا بشک دې اغه کس چې راځي او کو به صدق په قران آکس چراتلی پا قرآن او کلاسی ده قرآن و صدقا او حال داره چه تصدیقیم کلی بی خپل بی پا ده قرآن بانده جبریل قرآن روله و پا خپل تصدیقو هم کلی یا آکس چراتلی کلی پا ده قرآن حنبی علیه سلام بانده قرآن را غلی و جبریل روله او تصدیق پیچا کلی و ها نبی علیه سلام یا نبی علیه سلام بانده تصدیق چا کلی و ابو بکر صدیق دا کسان متقیان لید پر آغازی دی بیوالی پنیز رب دی بانی دادا بندت نیکو کارو دو موحیدینو لید پر آغاز شدری که اللہ دینا بد آغا چا دیکم عمل کرو دنیا کی ہاں او بندت بورک دیتا عجر دی خیستا چا دیکم عمل کی تسلی حضرت تا آیان دی اللہ کافی قل بند لرا او یرئی تاسو لرا پا کسانو چا بید اللہ ندیم پنورم یرئی اواسو چلای گمراه کی نبوی هغه پارا سو بلار خو انکه اواسو یاد الله او چا دا چلای ہدایت کی نبوی دا هغه پارا می مزو سو گمراه کو انکه ان دی الله زور اور خوند بدلی دے معنا ولا انسان تو او کو ته پوسو کړه نه چا پیدا کړی اسماو نو زم کی نو خام خو اید الله هوا خبر را کی ما تا دا غس بار کی چتا سو ته چغه وای بيد الله نا کو غالبما الله تکلیف نو آدغت رگاو نا کاشفات ضروری لرکون کی دا تکلیف دا دیری یا ارادو کی بما دا میرا بانی نو آدغت لرکون بندون کی دا میرا بانتیا آیا کفا ما لا تکلیف راولی نو زمان با تکلیف لرکی دا غت رگاو نا نشی وا کافر مال اللہ خاص پا اللہ دے زان اسپاری زان اسپارن کی وا اے زمان قوم عمل کوئی خلط طریقہ علا مکانتکم علا طبیعتکم خپل طبیعت باندې عمل کوي دا چانخ خپل طریقہ او خپل کار دی بشکره زمو عمل کوم کې زده پوه بشي تاسو پاغچا چې دا بشي هغه ته عذاب دا سه عذاب چرو صحابه کې هغه لرا او واقع بشي پاغ باندې عذاب همیشه عذاب به همیشه راځي بشکره منګا را لګلې دې پتا باندې قران د پاره د خلکو پر شیا شاته دا حاصل کو فیدل هدایت پاره د خپل ځان دا اواز او جو گمراه شیخ ان سزا د گمراه ایده پاغ او نه ته په دې باندې زموږه دلیل عقلی الله او فاتقی نفوس لرا روحونه عقلی یا توفل انفسا الله عقلی روحونه لرا قبض کی روحونه حين موت او د مرای کی او ولتی د انسان روح اهل دنیا لارشی والتی اغروها لم تموتم او اغرو چه فیصله د مرگ نشوی داغو فی منامی آپ خوب دائی که ایر داغو پا خوب کی پاغو باند مرگ فیصله نشوی نو پا یوم نو اغن نا اغم و اخلی طول روحنا اللہ والی نو پا چاچ دا مرگ فیصله شوی نو اغا پاتی کی او چې پچا نشوی نو اغا بل روح اغا ترا پرانی دی پایوم چې کلتی قضا علی الموت مثال کې هغه روح چې فیصله شي په هغه باندې مرګ او ویلږي هغه بل لرا علاج لم مسمات راغه نیټه مقرره پوره ان فی دیر کسان هغه په خوب کې لار شي سمایو ملګری بل رضا نیو سورج وشوي ها هغه غریب ودو او ساره چې پاساو نو مل پروتو الله دې معافرت نصیب کړي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې ساج مشان غیر پاره قوم چا سوچ کوي امتخذوا آیون ول دې بد الله نه او دې مخکې موږ بیان سورته آل عمران کې تفسیر سره کړو چې روح چې ها توفی فسمانو صدا دې په دې موږ بیان کړو امتخذوا آیون ول دې موږ سره معنا کوس آیون ول دې بد الله نور شفار جان شفا اخلاصون کې وا که چرته وې د نور مدګاران که چرته شې نو واک نن لري پاندازې د زره او نو دې دا کنه کار اخلي کوي نو اولو کانو اگر ته دې لا یملکونا چې واک نن لري پاندازې د زره او نو دا کنه کار اخلي بس دلیل اخلي وا خاص الله له اخلاص اول د ټول اخلاص اول والا الله دې مخلوق نه لري الله دې اخلاص کی مونږانو الله دې سوره زمنګ ملګری جریان الله دې دغه مصیبت نه خلاص کی الله تعالی ویل دي چې قل لله شفاعت جميعا زخلاص اور والیم د ټول مخلوق الله من خلاص کا سوره زمنګ ملګری موحدین زمنګ شیخان دې الله خلاصې کا لله شفاعت جميعا خاص الله خلاص اول دې ټول الله له اختیار دې برا او رخ کتا ثم الی ترجون بیا به خاصه غتا تاسو واپس کولې شي الله اختیار ساتھ چلے گی او تا ته واپس کیږي او زجر په انکار توحید باندې کلاچ یا کې انشاء الله ایک आवाज نو تنگ شلون ادا کسانو چې مان وروړي پاکرات باندې تنګيږي دا غي لونا چې څوک توحید نه مني او کلاچ یا کې شا کسان چې بيد الله لري چا الله وحده یاد کې نو چې مشرک وي بد عقیده وي قیامت نه مني دا غلب تنګيږي وروړي با او کلا چې یا چې کسان چې بيد الله نه دي ناګانو دي خوشاله خوشاله بل دلیل عقلی شپګم وا الله ته پیدا کوونکی د اسمانو د زمکو کوي په پټو په کاروبانه توا فیصلو کې مند بندګانو کې پاس کې چې پای کې اختلاف کوي کچر د شید پارا دا کسانو چې ظلمي کړیا سچ بزم کې شي زمیان ټول او پشان ده دي سر ده نه او دې فدیه ورکی پاغیر داخلا سولو دا بد عذاب نه پر روز قیامت کې نما تقبل جزاء مذوفا قبول بدن نشینو دنیا کې خلق کار باندې کار کیږي اعمال کا عقیده صحیح کا الله پر اخلاص کی او قضا دې ونه کو د شرک عقیده دی وا نو ټول دنیا ورکه نو نه اخلاص یې غلطا او کار بشی دیتا من الله اذا الله ذ طرفنا اغا عذابنا لم يكونوا چنو دی یحتسبون چ دی پی گمان کاو دی خبری منگ لبال تم درسی مزی دنیا کے زمن گا خی مزی و خی عهدی ری علتا و مزی ننا دا گمان مکوا و بدا لهم سی عذابون بوتا کارشی بدا او کار بشی دیتا بدی دا آغا چا دی کم کار کلیو او نازل بشی پا دی بانی آغا چا دی پاگی بس ٹوکی کولی کلا چورسی کی انسان تا تکلیف نو چغی ہوئی منگ تا بیا کلا چورکو منگ آغا تا نعمت لرا مننا طرف اخپن لان وائد انما او تیدو علا علمین بشکا را کرے شوی ما تا دا سرد علم زمانا زما علم پا دیو زکا دا مالا را کرے شوی دی ننا مرا بلی فتنہ بلک دا مال لے عذاب دا دیر مال کله کله سرید پار سبب دا عذاب او دا فتنی او گرزی ولیکن اکثر هم لیکن جادر خلقنا نپویگی تاکہ کوئلوا دے خبر لرا کسانو چا پخوا دینو لرے نکر دینا پخوانون دا غصویلوا لرے نکر دینا اغا آمالو کانو یک سبون چا دے گٹلو چا دے کم عمل کرے واقع دا فاسابا هم سیاتو ما کسبو نورسے دیتا بدی دا چا دے کم عمل کرے دنیا کے اغا بو تو رسی گی بدی دے شرکیات و کفریاتو ها دا اق پرستو والذین ظلمو آکسان چا ظلمے کرے دے کسانونا چا چې ظلمونه کړیو هغه ته هم سزا ورسیږي سيصيبهم زرد اوبرسیږي دایتا سيئات ما کسبو بدی دا چې د کوم عمل کړو سزا به الله لا ظالمانو ته مور کوي و ما هم بموجزین او نه بو دی او نه به اخلاص دن کې د الله نام بل دلیل آیا نه ګوري دی آیا دې نه پويږي چې بهشکه الله فراغ کوي رزق چاله چغوږي شي فراغ کول او تنګي چاله فراغ کوي او چاله تنګي یقینا پدې کې ساج مشان نه کوي د پادا قوم مؤمنو چا یقین کوي چې څوک یقین کوي او هغه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين فلا قرجات آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا أن لا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل لقد غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضياء الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اس ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا وا پیغمبر آیا عبادی اللذین اسرفو اے بندگانو زما کسانو چې جاتیم کړي و خپل ځانونو باندې په خپل ځانونو جاتے کړي په سبب د ګناہوںو باندې لوی اسراف اغا شرکو لوی اسراف اغا بدعتو لا تقنطوا من رحمت الله نا امیدی مکوې زما د رحمت نا او نا امیدی مکوا خو گناب و گنان و توب و باسے ان اللہ یغفر ذنوب جمیعا بشک اللہ معافی کی دو گناہوں نو تولو ہر قسم گناہ چی اللہ معاف کی خطوب و لوالی شرک لخام خاقوالی و نور اللہ کہ خوکش نو دا سی ہم معاف کئی دائر خانہ کعبی پا غلاف سرا چکم خواہ کے کم دروازہ دا پاہ دروازے دا آیات دی کرے یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بشک اللہ مقصد آغاز ہے تو معافی دے گناہوں نشوی دے دارشا آواز ہے کہ اجالا اللہ تا گناہوں نا معافی ہوا لارتا ذکر آلتا اللہ گناہوں نا معاف کئی آغا دا سے زیدے نو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو والغفور ارض ہے کہ معاف کئی ها خدار زه یو خپل خصوصیت یو دا الله کور دې نو انه والغفور لك منذر دې کیږي خو جماعت کې سره ها به تر دې انه والغفور الرحیم بشکر الله دې بخشش کوونکی مهربان الله دې زموږ ټول گناهونه معاف کړي ها دا رنګه ټول گناهونه معاف کړي بغیر توبه ا د شرک نه علاوه چخوخه شي ما تاسو مخه ویلو نساء کې ان الله لا یغفر ایشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء بے توبه او شرک بغیر توبه نه معاف کی شرک لا خامخ توبه ضروری او بدعات ولا که بغیر توبه لال د شرک او د بدعات سره نو جهنمی ځای وانیبو الی ربکم، قران دا بار بار ذکر کئ، وانیبو الی ربکم رو گردد خپل رب تا او تابعدار شئ، واسلمو غاله کئ دی الله تا مکه درا دو تاسو ته عذاب به تاسو امدادو نکلی شي، تابع شئ د خستا کتاب چې دالې کړي شوی تاسو ته طرف در استاد سنا مکه دا نه چې را بجی تاسو ته عذاب نه صاف او تاسو باندې پوری گئی، تابع شئ زکه عذاب براش بیا وګوره پوه نه الله وې دیر پارا انیبو متعلق دے انیبو بھولے لیاللہ تقول نفسوں لیاللہ تقول رو گردی اللہ تا ولی تابیش لیاللہ دے کتاب زکا لیاللہ تقول نفسوں چو نوائی و نفس سبا چو سبا یو نفس دا خبرو نگی چو آئے افسوس آلا ما پاسبانے فردتو چو ما کمے کرو فی جنب اللہ پا حق دا اللہ کی یرا ما کمے کرے لو کاش کما توبہ وقت کرے وے کاش کا اللہ تعالیٰ کر زیدرے وے او یقین امدو لمن ساخر ٹوکو کونکونا ساخر ٹوکو کونکے او تقولا یاو نوائے سبا کچرتا یقین اللہ توفیق را کرے وما تا نومدر دمتقیانونا او تقولا یاداو نوائے سبا پاوا کی چوینی عذاب شکل عذابینو بیا بدا خبر اوے لوان لی کردتن کاش کما دا پاروے دل دنیا تا نو مزدنی کو کارونا ہا ایر کشمز دا بیا دا دنیا تا دترونا نو زبنی کو کار شما نو چه بیا دا خبر اکے چه دنیا تا میں اولے گا زبنی ک شما نو اس والی نیکی نکے اللہ ہوئے اوس لو کرزا اللہ تا اوس تا بیدار شا زمادی کتاب اوس تا خم قدر نو چې بیا ارماندونه کې او ارمانم په ځای نه راځي نو زه دا مقفه کار نه او زه هم وقاله وګرځا ها دارنګ توبو باسا رو ګرځا الله تا بلا بشا تا تی راځي او تا تا دنیا کې زمایا تنا او تا تکذیب کړي او پاره تا ته ما قران دنیا کې نو راغره او واستکبر تا ځان غټ کړل او تا او ته انکار کوونکو نا پاورز یوم القیامه او پورا ز قیامت کی وینی با کسان چې درو ویو پالا باری مخونه دا غي وي تک تور اړه په جانم کې زید متکبرینو او خلاص ای الله کسان اتقو خلاص ای الله کسان چې ځان بچ کو د ګناونو نه بے مفازتهم بفوزهم په سبب دو ها یعنی په سبب د همت دا غي بے مفازتهم بمانا بفوزهم خلاص ای اللہ متقیان پا سبب دا حمد دا دی چا دی حمدو کا چاکے حمدوی اللہ پاک اگا خلاص ای چاچے دا دنیا کی دا گناہونو دا شرکیاتو نظام بچ کرے اللہ دے بچ کئی اللہ دے بچ کی لا یام سو منسو ابن نسیگی دیتا ابد دیتا با اللہ نقصانو نرسی اللہ دے ہوتا نرسی نو لا یام سو منسو و لا امیانو بلے غم جنشی الله پیدا کوم کې دا یو شی دی او دا الله په یو شی دی زموږ الله الله چابياني نه دي بڑا او ښکتا د خزانو چابياني الله سره دي خیر چابياني د الله سره دي وا کسان چې کفر وکړ پایتونو د الله دا کسان تاواني وایا عبد الله نه تامرونی حکم کوي تاسو ماته بيد الله نه چې عبادت کوم جاهلانو تاسو ماته حکم کوي چې د بل چا عبادت وکم نو دا بل چا عبادت بان انسان جاہل گرزی خوا او تاقی حکم شوی تا تا او آکسا انتا چا مکستان حکم پدی شوی ری کبیل فرض و تقدیر شرکو کتا نو خامخا برباد بشیستا عمل او خامخا شیبت تاوانی آنا بلکہ اللہ خاص دا اللہ عبادت کوا او شد تابدارو او دے تازیم انکا دا اللہ پرو تازیم دا اللہ او زمکا طولبا قبضتو دا اللہ پا قدرت کی دا اللہ پا قبضہ کی پورت قیامت کی طول عرص با دا اللہ پا قبضہ کی دنیا کی موالتم خو دنیا کے لوگوں دے اختیار درکت چھے سکینو کونو ستاقوانا دا چھا سر سکینو کونو اختیار تعلیم اللہ درکلے دے دا اختیار بستا آخر کی نچلے گی قبضتو یوم القیامہ والسماواتو متویاتن بیمینی او اسماؤن نبا راغون دی دن کی بیمینی پا طاقت دا اللہ یمین خلاص پا طاقت دا اللہ بانے حدیث کے رازی اسماؤن نبا اللہ راغون کی فورز دا قیامت کے او بیا بے انسی پا خلاص بانے دا غصے او بیا بوئے این الجبارون این المتکبرون سشو اغلویلو جبابی را اچھے زمان طاقت سوک نشتا او زمان مقابلن اگر سوک سشو این المتکبرون این الجبارون انا الملك الواحد القهار زبات شاہ ضرور ما وزما د مقابله سوک نشتا ها دا هو الله با سبحان او پال دے الله لوی دے دار نه چدی پر خدار کئ دا الله سلام پال دے دار نه چدی پر خدار کئ ونفق فی السور پھکے بو گئی پشپلے کے فصائق من فی السماوات ومن فی الارض پھکے بو گئی پشپلے کے فصائق نو حالات بشی آسو چه پاسمانو کی دیو آچ پزمو کی دی اللہ من شاء اللہ مگر نبا حلاکی گی آسو چه خوکشی دا اللہ نسوک با نحلا کی گی برز ایک اخراجی کل من علی افان حالی اسیز با فنا کی گی عدلتا ہوئی نا آسو با نفنا کی گی چه دا اللہ خوکشی چه دا اللہ خوکشی نخپل زان با بچی کل من علی افان هو يبقى وجه ربك الا من شاء المراد الله نور بار سے ختم شی یا الا من شاء الله نہ مراد ذات الله یا من شاء الله نہ مراد اخر الجنت اغا جنت اغا خوری اغی بان به گبرات او هلاکت را نشی بیا با پکیو گلیشی ها بیا با پکیو گلیشی پدے کی بل او ناګا داخل وودريږي ګوري په میدان د قیامت تا او پرک بو ازمکا بنور ربیا پرنا د خپل ربانی او کې به خودي شي عمل نامه او رب او سي انبياء عليه السلام او شهدا انبياء شهدا برا واستي شي او فیصله وکړي شي د خلکو ته منځه پرشتیا او په دې باز جاته او نکړي شي او فیت کل نفس ما عملت او پر رب وکړي شي هر یو نفس تا پلدا آیا عمل چاہے نفس کرو و هو عالم او دا اللہ خپوی پاگا چاہے کم کار کئی اللہ خپوی گنو وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا رو از دو کسانو مسک تقابل ذکر کئی چاگا پا دا مددی و غنی کملا روان بکلیشی کافران جہنم تا زمرا ڈلے ڈلے جہنم تا با کافران روانشی دو وجد کفر دا غینا حتی تر دے کلچراش دے دے جہنم تا فوتحت ابوابها نپرابا نستیشی دروازه ده جهنم پرابا نستیشی پا آغا وقت که زکا چه صورت ده آغا تپش گربایش ده پر آغا با ده آغای پا مخونو بانه اولو لگی چه دروازه کولاوشی اوائی بو تا ده خزانچان ده جهنم آیا نور آغلی تاوسو تا انبیاء سازو ده جنسنا چه تاوسو با ایمانو نن جهنم ترات لی نو تاوسو دنیا که سوک انبیاء حق پرس نور آغلی یتلون علیکم آیات ربکم چلستوی پتاسو آیاتون دخبل رب او یرونی وی تاسو لرا دا پیشی در جس تاسو نچ دارا چه تاسو دی عذابون نا یرونی وی نن با تاسو جهنم تولی رات لی سوک نو دیگر سی حقالو نوائی بدی بلا بیشک آو راغلیو راغلیو خوالاکن حقت کلمت اللہ عذاب الکافرین لیکن ثابت سیر حکم دا عذاب پا کافرانو دو کفر دا غینا گورا کله چې قران کریم جهنم ذکر کوي نو د جهنم د پاره علت یا ذکر کوي شرک لکه سوره قاف کې بهر سوره چې القیا فی جهنم کلا کفننی دا یا چې جهنم ته غرزی نو علت دا ذکر کوي قران نا اوریدل درته مو تاسو څوک راغله نو ولی به جهنم ته راځله سوره ملک امرازی جهنم تا ارتاو شو ناغی بسوی قالو لو کننا نسمعو او ناکلو ما کننا فی اصحاب السعیر کاش که من قرآن او ریدلیوی من منن جهنم تا نوید آگری خو من قرآن سن زاننم پوئے کریم او بویلیشی درنشی پدروازو جهنم همیشه بای پائے کی دیر باتے زیدنو تکبیرینو اوز دنیکانو خلقو بیان کریم روان بکلیشی آکسان چه زانی بچ کریو دو منایو دخ پل ربنا د ګناہوںو د خپل رب نه ځان بچ کړو کوم خبره وال کړی شي جنت تاسو مرا ډلې ډلې الله دې پای کی مونږ کی حتا د زاجا اوها کلا چ راشد دې جنت تا وو دلته کې راولې وو پدا سے حال کې چپران سي شي وي دروازه دې جنت مخ کې نه وته کولا وي چاغه خوشبو یاري دې جنتیانو لا مخ کې مخ کې ناراضي اوردا د مخه مخه نو دا خوشبو یاله رواني چې دا چارو بار من مسیا شوی زیو دا برابر شوی نو دې لدی نو دا هغه خوشبو یاله او د مونبتیانو هغه خوشبو او ترازی وقال لهم خزنتها نبو یغتا خزان چاند دی جانم اد خزان چاند دی جنت د جنت باندې چې کمی فرشتي مقرر دی هغه ورته وی سلام علیکم ګور د جهنم خزان چاند به جهنم ولا تسوي الم یاتکم رسل انبیاء نو راغری تاسو کا د انبیاء نو کله نو ځکه عذاب دی او دلته چون کې کار دی د انبیاء کلو د رسول خبره منلې وا دا پرستو د الله د کتاب خبره منلې وا نو سب ورته وی سلام علیکم سلام دی پتا سو ودا سو خپل کار کړو ته تم خوشاله او سه خوشاله تاسو خوشاله سوره نحل کې تیر شو الذین تتوفاهم الملائکه طیبین چې فرشتي تی روحونه اخلي نو خوشاله خوشاله وي ادخلوا خالدین دنشه دی جنتا پامی شوالی باندی ها و اوائی بجنتی آن لاک دی حمدنو دی اللہ و بادشاہ چو رشتیائی کمان سرا وادخ پلا او پا میرا سیرا کمان تاسو مکا چو ٹکار نو سمان دی جنتنا کم دی کنمان که خوغشی او سخ دی عجر دا ملک انکو اوینی بتا فرشتی حافینا تابدار چاپیر دا عرشنا تابدار بای دا عرشنا با چار چاپیر وی پاکی بیانې په حکم د خپل رب پاکی و بیانې او فیصله وکړي شو دا ایت منځ پریشا فیصله وکړي شي دا ایت منځ او ویلې شي لاګ د حمدونو دی الله رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات لري صورت کې د مشرکین او شبا چې ما نه عبدهم الا ليقربون الى الله زلفا موږ د عبادت نه کوو مگر دې لپاره چې موږ نږدې کې الله ته په درجه کې دلائل عقلیو پس بعد توحید بانی او زواجر روز مختوار بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم خاطر الزنب وقابل التوحید ذی الاقام ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر